الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فرمائے کانا احب الثيابی ویدر محبوب الجامونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یلبسوہو چعب اچولی الحبرتو اغا حبر جابیوی داد یمن منقش سادرون اودار تغیر محبوب جاموا دا یمنی جامی ور تغیر خویداب نمالوکو نجوڑے دی او دا بدا تی منقش غنتی دا ور تغیر محبوب و وبه قال حدثنا همت کی حدیث کی چې کمیس به ډېر خو اذن تویدا یمنی جامې صادرونه ورته ډېر خو علماء لیکي سمنافات نشتا دا اوستو په کپړو کې کمیس و او غان کی پی پتھائی پاغی کی دا یمنی سادر پخو دا یمنی سادر پخو او دا منقش رنگ والو بازوی دا سادرون بدا شن رنگ والو درن پا اعتبار دا خخون زکا دا جنت یانو دا جامو رنگ بشنوی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا سفيان عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما قتل النبي عليه السلام عليه حلة حمراء او پای باندې جوړ وسرا سر جوړې تولوا کانی تبهګنی چې ز انظرو ګورم الا بریق ساقه هی آ اپلد پندو مبارک دا ویتا تبهې چې د پندو کړه کې زما د سترګو دروازه دې سر جامعه اشولا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قال سفیانو سفیان رحمه اللہ وی اراہا حبرتن زگمان کم پدی چدا جوڑا دادا غیمند سرو جوڑو منقش جوڑو نوا سری جوڑی بارک کی دو علماء اختلاف تے ایداوی واقعات حجت الوداع زمون دا احنافو اختلاف اندے اقوالو کی چھے خالص اسر جوڑا سنگا دا نباد علماء دا سری جوڑی خالص سری جوڑی قائل رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ موئی چه سر جوڑا ناری نو دا پارا دا فتوی پہ اعتبار جائز را او دا تقویٰ پہ لحاظ سر دے ترک کئی عام لگا احناف زموئی جرا خالص سر نو بلکی پدی کی سری لکی روی و با ارحال دباز علماء پدی خالص سر جوڑا مصدہ دام درست دا زمون د فقهاو اقوالم پدی کی مختلف دی بعد علماء وو چاہتا کہتا اقوال ذکر کری زمون بعد احناف علماء پدی رسالہ لی کری اتا اقوالیو پا کدام دی جدا سر جوڑا مستحب دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مَا نَكَثَرَ يَوْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَدَرَ خَيْثَا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ دَرَ خَيْثَا فَجُولَ سَرَكِي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوغه حیثه می سوق نه لیکتل ان کانت جمته بشک شاندار د جمعه نه مراد د دې کې مطلق یختل هو یخت مبارک د الله د حدیث د سر لا تدرب قریبا من منکمه چرا سی دلی دیدو گودا ہوئیتا ویختی اگدو گوتا نیزیو وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین قال عمانا عبید اللہ ابن ایاد انبی ان رمسط رضی اللہ تعالی عنہ رمسا دابی رمسا رضی اللہ عنہ روایت قال رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بردان اخضران فاغی دوسا درون اشنا دوشن سا درون پسر کریو نشین رنگوال جامن در لابی استعمال کری وبه قال حدثنا عبد بن همير قال اخبرنا عفان بن مسلم قال عمان عبد الله بن حسان العنبري عن جدته عن جدته هی آغد اخپلو دو نیاغانو نوئی دو حیبا و علیبا دا دیده که امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دا سی وئی خدا شارحین وئی چینا علیبا دا دسری نمده او پا جدته نو سر بیا سوک مراد دی نیاغانی وئی دو حیب دحیبا دا او صفیا دا ددا خبر حقا دا او هر کتاب کی راغلین و اہل علم و لیکلی جدا خطا دا کتاب کی چکم خبر راغلین نو علماء و لیکلی چلی کی خطائی راغلین بعض علماء دا تیری دی اغانی آگانی سی صفیہ بنت علیبا و دحیبا بنت علیبا بہرحال علماء بعض دا تیری عن قیل بنت محرما رضی اللہ تعالی عنہ قالت دادی بھی فرمائے صحابیہ ما قتل نبی علیہ السلام وعلیہ اسمال وعلیہ اسمال ما دا اللہ حبیب قتل و پدا سے حال کی اسمال جمع د سمل دا لگا اسباب جمع د سبب دا او سمن زړی جامې ته وایي پدې زړی جامې او مولیتې نه دا مولیتې جمع د مولیت دا دا یو ته کیږي څه دې پر وګورې ته حياتي دې نه کله څه صبر دې پر وګورې دا دې د دوه ته نه جوړ کو اصل دې وی ته حسابر دې چې دا دې وی ته هي وی کپې دې شوې د باندې جامي سور کړي ناغیره چې صادره بل څه جوړې نو دوه ټکړې بغاړ دې کړه او د باندې سور دمر لوی دې چې هغه وی نار څه جوړي نظمولیتین مانا داو دیو تحیوی کانتا بزافران او دارن کرشوی پزافران بانی ند زافران رمشوی جامون خمبن راغمی داد ناری نود پارا ندلتوی وقد نفذتهو وقد نفذتهو اے آغا دا زافران و رنگ من ختم شویو دتا دا زامی جامی دیلی زری اے نفذت والا اسما نفذت المولیتان لون زافران دا دی دوتا هنا دا دی زور والی دو جن رنگ دا زافران ختمو او ساتر مسر پاتنو نخذت ثو برابر و اینا بزن چکل داغی رنگ ختم شی نداغی رنگ ختم شیو دڑیر دور والی دو اجنا وفی الحدیثی قصت طویلت او پا حدیث کی او قصد اگدا او دا امام تبرانی پخپل سند سره ذکر کړي او حافظ ابن حجر په ثابت ذکر کړي په ترجمه د قیلہ کې و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن خير بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض تاسو لازم روني سي بزام دا سپینی جامی استعمالول علیکم بالبیاض اے بالبیاض یعنی علیکم بالبیاض من السیاب دا جامی چوئی لیل بسا احیاؤکم ویواد چی دیل رجوندستاسو لیل بسا احیاؤکم وادی شیدی لرستا سجونی وکفینو فی ها موتاکم او کفن کئی پدی کی خلمنی فا انہا من خیار سیابکم دادی دا غرجا مستاسنا دا غرجا مینی وبهی قرارت سنا محمد بن بشار قرابرنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن سمره بن ابي زاهي عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض واشوا البياض غسقني جامي فانها اطهر واطيب داري پاك يدري صفاري وَقَفِدُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ او مُرُخُرُ لَكَ فَنَمْ فَسْبِنُ جَامُوكِ وَرْكَئِ دا صفا ستروی پس پینو جامو که ذرا انتداغو لگینو اغا محکاری او رنگین جامو بان دیر داغونو پترن لگی و بهی قرات سن احمد ابن منی قرابا اہن ذکریا ابن ابی رائدتا قرابرن آبی ان مصب ابن شیبا ان صفیا بنت شیبا ان صفیا بنت شیبا رضی اللہ تعالی عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ روت اللہ حبیب و ساری والیہ مرتن فدی صادرو دوڑی صادرو دلہ په حبیب باندې صادرو من شار النسودا دوی خطو تورنا دتورو ویخطو سادر پسر کئو وبهی قال حدثنا یوسف بن عیسا قال ابن وکیع قال ابن یونس بن ابی صحاب عن ابیه عن الشعبی عن عروہ ابن المغیر ابن شعبہ عن ابیه رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیہ اغسطی و جب رومیہ ضیقۃ الکمین او لسوری تنگو او روم پدغ وقت دار و کفر معلوم داشوا دا کافر و دا ملکنا چکم جامع راشین و غفاکی ترسو چی ظاہری پلی تی پاگی اختارینا تنگ لسوری نکسو تنگ لسوری والا جامع چی ندام درستی زی قتل کمین اولما وکړي وای دا په سفر کې په هزار کې راغلي د الله د حبيب د صحابه له سونی و کلاو کلاو نو کلاو له سونی مراه دی او دته وای ذی قتل کمن لسوري تمو باب ما جاء فی عیش رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د حبيب جوړ طعام او هغه څنګه ژوند تیر کړ او څنګه خوراک او څنګه ستاسو ساده ژوند د جناب نبی کریم علیه السلام او کله چې ساده ژوند دی او سره چې سلو کی چې زو ساده ژوند دی او موږ دې دین ته اوسګار وي او کله دې ډېر لوی ژوند په تمه جامی دی تھوڑو نالاوی کالی دی دیر وی بملی وی سرلی دی وی نبیا بدے دی دن کار لسمی گینا دی دن کار دا فکیری غواری او دا ننگری دنیا دا نکدا دی دن پا خدمت کی تیرشی نو اللہ بڑے دا خیرت بدلی پی ورکی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند ابي هريره منغود ابو هريره رضي الله عنه سلام عليه ثوبان ممشقان دام ممشقان يو جامي وي چه پسر حتا رنگ شي دل تغور صحابی سری جامعی چولی نتاسو لطیر سل چه سری جامعی دو علماء اپنی صحیح دی روایاتی صحیح حق کرا بلی کم علماء چی لباد روایات نوائی چی دا بنی ناغی مویدا کراحتی تنریحی دی او کراحتی تنریحی سر جواز جمع کی بلکو اسم واردن چی زمون بازش و قواس رو جامو تم مستحب وئی باغی دو جامیوی او سر رنگیو پسری خطرن کرشویوی من کتان اندا پاپلین مالوچو مالوچو جامیوی دالا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کتان جامیتو علیوی فیتمحط فی احدهما اے پیو کیا غی سکولو پوزے پی صفا کولا پوزے صفا کولا نابو حریر رضی اللہ عنہ چپا قیمتی جانو پوزے صفا کبے بخ بخ وخ وخ دیکی نورم گن لغات راغبی بی بخ بخ علماء کرام ذکر کړی دي چې دا ها په ساکن رب با او باندې بخي بخي اخر کې کثره دا او باندې وای بخن بخن بابا نے کسرا را آخر کی تنوین نے اے واہ واہ دا تاجب دفع روئی یتمحق ابو حریرہ وی پوز صفاک ابو حریرہ پکتان کی ایادا سے حالو دلوگی نبرو غرزی زمبی خود بفروتو حالاتو بدلولو والا اللہ دے کلسره او گیره ادو سشتنا دلوگی نبی اوش اپروت دے او کلونتا اللہ او بادشاہی نظام ورکی حالات بدلون دا اللہ پا دست قدرت کی دی وی لقد رئیتونی بیشک مازان کتر و انی لاخر رو او بیشک زبر و غردنم فی ما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن دا منبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اجری دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ کی مغشوین علی بی خودی براغر و فما فیجی الجائی رابغ و راتن کے نکی بے فید و رجل و علاو نکی آو کی بے خوخفز ما پسٹ یراغ و بھمان کولو النبی جنون انچ فمالی ورطوب لے او دلی ورطوب لاز داو د مجنون لاز داو چی پدی سر بے ولخ پکی خویلا جنو دباو بے کو چی دے پہوشی ناغبو یرد آجو لے ونے وما بی جنون او پمالی ونطوم وما ہوا اللہ الجوع نو دا مگر لگوا زبد لگی دلا تبی خود را غرزیدم وبه قرات سنا قتيبه قرات سنا جعفر بن سليمان الزبعي عن مالك بن دينار قال ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مرش رسول الله صلى الله عليه وسلم دروتين شرم وله من دغحنا الا على زفف مگر من منوسرا چه من منوسرا قال مالك مالك ابن دينار وي ويسال رجلا ما تقوس من اهل الباديه دباندو والون مزفف دا زفف صدر فقال ان يتناول مع الناس چه يوشير خلق سر حاسن کی یعنی دم المنو سر ود اللہ حبیب موشو او مور دا اللہ حبیب پو عمر کی مور شوے نوے باب ما جا فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دیار چراغ دیدی فبارا دموزود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وبه قال حدثنا حماد بن سري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابي بريده عن ابيه ان النجاشي اصحاب بادشاہ حبشی احدا پہجیے کرا لیلی نبی علیہ السلام تو خفینی اسودینی موزی توری ساز جینی سادوی فلبسا همار اللہ بی بچولیوی ثمت وزا او بی او دسکڑو و مسح علیهما او مسکڑو و پدیبانی هدیه قبول کڑو او پدی مسکڑو و بیهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا ابن زکریا بن ابی زائدة عن الحسن بن عیاش نبی صاحب شعبی قال المغیر بن شعبہ اهدى دهیتو هدیہ کی پیش کری ہوئی دهیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تخفین موزی فلب سومان دوار ایتوری وقال اسرائیل جابر نامر وجبا یجبا فلب سومان چوری دادوار حتی تحرقا تردی چی دوالا سیری شیوشلی دی لا یدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موزید سرمنی چولی خدا اللہ حبیب تا پتنوا ازکیہما املا ازکیہما املا چی آیا دا دوالا موزید د سرمنی د داسې ساری نه دي چې زبې کړی شوي د او که نه قالهسه هووي ساکو شبانې اسمو هو سلیمان باب ماجا کې نې رسول الله صلی الله عليه وسلم باب د په بیان دا کې چې راغلي دي فباره د تیزار دا نبی علیہ السلام کی نعن چخپت دزمکن بچکن دی توئی چپلی دی بوٹان دی کیڑی دی چپل دی دول توئی و بیهی قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حمامن قتادتا قلتو لی آنس ابن مالکن و ایمانس ابن مالک رضی اللہ عنہ تویل کیف تننا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرن یو آفیزار مبارک نبی علیہ السلام قال لهما قبالانی دہریو دپارا دو دو تسمیمی تالتی سلطہ یو بیو گو تکی بلکو بلکی لهما قبالانی دید پارد ود و تسمیمی یو پیو گو تکی بلکو بلکی اداباد علماء دا اللہ دا حبیب دا پیزار شکل جور کرے یہ پلو گو رہے اے تاسو کتابی دو کمشتا کرا تاسو دی کتاب کمشتا کرا کرا دار اللہ دا حدیث دا پیزار مبارک نقش نعل شریف پدی ترکی والی دا کیڑے جی گورا اے یو منزی دا غفی گوتی او دلی بری پمن کی بل دلی بری پمن دا دا اللہ دا حبیب دا پیزار مبارک و یولی شگت دو گتے یولیش او دو گتے ورسردہ ندا یو لیش او دو بوتی اگدوا ندا اللہ نے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دکی ازار مبارک اغشت لی بیدی تو خرے لهما قبالا دو تسمیر وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن سفيان عن خالد الحزا عن عبد الله بن الحارث بن عباس رضي الله عنهما قال فرمائے كان لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان دلاد دا حبیب د پیزار د پار د تسمیمی د تسمیمی دا وید پارا دلاد حبیب صلی الله علیه وسلم د پیزار د پار د تسمیمی د تسمیمی او مسنا شراکهما مسنا شراکهما دا مسنا اسم مفعول له د تسنینا مسنا ذوی شراکهما هغه تسمید دی دوارو تسمید دی دوارو دوزوی تی پلو گره کنبی تسمیده دی پلو گره دا دوزی کنی دام دوزی ورسوم رضمو خکل دین دی چرا اللہ دا حبیب دی پیزار دی یویوی دی کیری دی کتا دا سی محفوظ دین دی دا جوئی جی انا نحنو نظرن الذکرا و انا لہو لحافظو او سمرا محنت دی علماء اکڑے اللہ دی دی اجر عظیم ورکی و قبرن دی اللہ دی جنت دی شکرون و تکڑا جوڑا کی سمرا یو یو خبرے ذکر کرے و بیهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو داود و احمد الزبیری قال حدثنا عيسى بن سهمان قال اخرج لنا انس بن مالك رئيس ممتع انس بن مالك رضي الله عنه عليني اوذ في زارنا جردا ويني چه خالد يخطونا لهما خبالاني او داود فارد و تسميمي قال فحدثني ثابت بعض ان آنس انهما کانتا و ایدا دوار اوی پیزار مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بهی قال حدثنا اصحاب بن مسلم ساری قال اخبرنا معن قال حدثنا مالک قال حدثنا سید بن ابی سید المقبوری عن عبید بن جریج انه قال لابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ تویلو ریتو کتاوینم تلبس النعال السبتیا تا اغند جامی دا پیزار سبتیا اے دادا کیوی کیا غی آغا ویختل رکری شوی قہر سرمن ویختلی کرا نو پران سر یا پبل سر بیویختو پیزار آغندی قال ای فرمایل ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یلبس النعال التي يشول بفزارا ليس فيها شعر اي كي يخطب ويتوضا فيها او فدي كي بيودس كون دا ويتوضا فيها باندې ځان کوي اي بعد کی زار دا سری کی هغه پخو کی او پکې ودس کی لکه دا نبی صاحب پیغام مو کته خدا کولاو دا څه په خپل دین هم په څه په دې شي یو مقصد د دې علما او دا څه ذکر کړي دې مقصد علما کرام دا ذکر کړي دې مقصد یو خدا شو چې دا په خپل کې وي او په دې کې به سکون په دې کې به خپل وینځي دا په پکی ویو پس د الله حبیب په مبارک وینځلا او دیم علماء دا مقصد ذکر کرے گئے چی او دس بیوکو نفوراً بے لوندی خفیف پا جیب کیزار کی واشو لی ندی کدام وی کلوندی خفیف دی او ستا کیزار پاک دی نستا پا او دس شرک نگر پاک پاک کیزار دی الوندی خفیف پا کی واشو لی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي زيد عن صالح مولى التوام مولى التوام عن صالح مولى التوام توما توما او دا توما وی امرات لها صحبت دیتا توامد توی لئنها تانت ما اختر فی بطن داد اخفل خور سر پیو خیتا کی پیدا شی تو آمین غدو بچو توی چی پیو خیتا دمور نپیدا شی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو هريره رضي الله عنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان دلا ده حبيب ده بيزار دو تسميوي وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان السدي وبه قال حدثهم قال حدثني من سمع عمرو بن هريره رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی چه مج کولو پیزار کی مخصوفتین مخصوفتین سمانا رسوچ کوئی ویدوت ہے کله یو تنه دا ویل پاسه بلوټه کې مداري نه تله یورش یو د مخصوفتین دا معنا ده یو سرمنواغه سره بل غندل شو یا دا معنا و چې دا غل شو وا نج پیزار جوړ شنه او غندل شي کړه وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم ساري قال اخبرنا مان قال اخبرنا مالك بن نبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائني لا يمشين احدكم خام خان ديو پتا سو کي پيو کي زار کي لیان علهما جميعا یاد دعا واچ یو لیو فهما جميعا یاد دعا لری کی تے دندی لکه یو کی سره بدکاری بی تولی اخکاری خدا نهی دے تنبیح دا بنا بر ضرورت تاسو لتیر شل کنه چی پر یو کی زار کم نبی کریم علیہ السلام او باز صحابت نی وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي زناد نحوه وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من ياكل عين الرجل بشماله يوسري نارنا زنانا بفغسل فراقوكي او یمشی آلان دیشی فینا علن واحد تنف پیزاریو کی یہ سرسل بدلی دیشی دا بدن تولین برابرنی وغیی قال حدثنا قتیبت ون مالک حا و اخبرنا ایساق ابن موسیٰ قال اخبرنا معنون قال اخبرنا مالکن نبی زنان علی العرش نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انت على احدكم كلك في دار چيو پتا سو کي فليبدا به يمي نو پخي طرف دي شروع کي واذا نذا کر چو با سي فليبدا به شمال شروع دي کي پغس فل تكن اليمنى نشي دي داه طرف اول هما تن علو چه اول دي دوار او کو ندا وا تول شي واخرهما تن لعو او باخر کتی پیزار ویستی شید دی خی طرفنا وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن وقول بيدخي طرفنا شورو مستطوع سمرت بيوسو في ترجلي فسر جربن بزولك وتنعله ففزار شولك وطهوره آفا فاقيدا بيك وطهور يندامون كبه فاوضت كي ونزل نوم دخي طرفنا بيشورو كولا وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبید اللہ قال حدثنا عبد الرحمن بن قیس ابو معاویہ قال انبانا حشان محمد نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال کان لنال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا اللہ دا حبیب دے پیزار دا تشمیر دا ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ و اول من عقد عقدا واحدا اول کی یو تسمی او گردو لدا عثمان رضی اللہ عنہ دا دید پاس چه خلق و لوگل جدا دو تسمی سفر از واجب نی حق بر ادار چه دو تسمی دید اللہ دا حبیب دا مطابعات دا وجینا خو که یو تسمی نو ام جائز ادا بس تو دا دید دیر بو رئی دا شمایلم د خیره ختم شي او دغه ترمذی شریفه دغه نور کتابونه دغه زبان ان شاء الله پریزو ها بیا ان شاء الله زندگی وی نو دغه دینه بشور او کو اللهم انا نسالک اننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت لحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المشركين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم انا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيها شيئا اللهم خاتم الايمان في الله القران والسنه جمع عمل منكر تمام عالم اسلام فکم و پریشان و مسائب و کرے اللہ رسول ختم سطور بھی